Dzień jak co dzień, czyli przegląd prasy z PRL. Przyjaciółka, rok 1948. Cukru będzie dosyć. Produkcja buraka cukrowego stale wzrasta. Podczas gdy w roku ubiegłym przeciętny plon buraka cukrowego z hektara wynosił około 167 kwintali, w roku bieżącym wzrósł on do 183 kwintali z hektara. Na każdego mieszkańca przypadnie w bieżącym roku 17 kg cukru rocznie, czyli o przeszło 5 kg więcej niż przed wojną. Jest to więcej również niż spożywają w innych krajach Europy. Trybuna Ludu, rok 1966. W dniach od 14 do 17 listopada w Budapeszcie odbyła się narada przedstawicieli sił zbrojnych państw Układu Warszawskiego. Na naradzie omówione zostały zagadnienia o charakterze operacyjnym oraz sprawy szkolenia bojowego i gotowości oddziałów wchodzących w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. Narada upłynęła w przyjaznej atmosferze. W omawianych sprawach przejawiła się całkowita jedność poglądów i całkowite wzajemne zrozumienie. Uczestnicy narady odwiedzili jednostki węgierskich sił zbrojnych i pododdziały radzieckie stacjonujące czasowo na terytorium Węgier oraz obserwowali ich ćwiczenia.